I tak wita Państwa Trójka w audycji Trójka Budzi, także taka inwersja słowna. To jest program Polskiego Radia w trzecim programie. Za sterami siedzi, proszę Państwa, Maciej Załęski, Justyna Grabas jest wydawcą. Przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski, minęła akurat godzina piąta, a przed nami rozpoczynająca płytę o tym samym tytule grupy The Stranglers, The Raven, z płyty The Raven. 5 minut po godzinie 5, wstaje dzień, robi się jasno, widać, że chyba zachmurzenia nie będzie aż takiego dużego, choć teraz jeszcze ciężko stwierdzić, bo kolor jest po prostu błękitny, a przed Państwem już coś, co na poranek nadaje się idealnie jak podwójne espresso, Underworld i Luetin. Thank you. 12 minut po godzinie 5. Słuchacie Państwa audycji Trójka Budzi. My przenosimy się z brytyjskiej sceny na polską. Posłuchajmy grupy Pustki Okrok. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar. Mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie. No i moi drodzy Państwo, dochodzimy do takiego momentu, w którym już zaczynam grać tylko same sprawdzone, bo właściwie według tej zasady, że najbardziej lubimy te utwory, które znamy, więc sama końcówka zawsze jest wypełniona tymi już takimi stuprocentowymi rozbudzaczami, które powinny z rana polecieć przed Państwem. Zespół z Amsterdamu, Urban Dance Squad, który prawdziwą karierę dopiero rozpoczął po wyjeździe do Ameryki, odwrotnie niż na przykład Jimi Hendrix, który prawdziwą karierę rozpoczął dopiero przyjeżdżając ze Stanów do Europy. Różnie to bywa. Fast Lane i Urban Dance Squad. Quest, what the duck is a jacked, tired of the thin ends to get up, better.

ostatniej płyty, która zresztą ukazała się nie tak całkiem dawno. Beck, jeden z większych frikowców i luzaków, zaskoczył wszystkich takim świeżym, odkrywczym brzmieniem, które zresztą bardzo adekwatnie pasuje do naszych czasów. Przed Państwem Beck i I'm So Free. Powoli dochodzi godzina 5:30, a przed nami hit hitów, który chyba już przeszedł do historii jako ten rozpoczynający jakiś nowy cykl Black Sabbath i Paranoid. Yeah. Wstaje piękny dzień, widać, że będzie słonecznie, może i temperatura też będzie bardziej wiosenna niż taka późnojesienna. Tego sobie i Państwu życzę, a przed nami coś, co swojego czasu robiło wielką furorę, zresztą tak do dzisiaj pozostało. Myślę, że jeszcze zespół się reaktywuje i będzie działał. Cool Kids of Dead, to nie zdarza się nam. Jeden z cudownych dni i prawie ziścił się plan, ale to tylko się śni, to nie zdarza się nam. Jest 5:36 dokładnie na zegarach, tak jak to zresztą zwykłem mówić już od jakiegoś czasu, a przed Państwem zespół Killing Joke, czyli zabijający dowcip w takim utworze, który w pewnym sensie zaklina rzeczywistość i mówi o zmianach. Change. I tak, proszę Państwa, przechodzimy do Tour de France, w wyścigu dookoła Francji, w wyścigu kolarskiego. W zeszłym roku był on w jakiejś ograniczonej formie, w tym roku będzie może normalny i oczywiście wykonawcą jest zespół Kraftwerk. l'OTAN est regroupé. Tour de France, Tour de France, camarades et amitié. Tour de France, Tour de France. Piętnaście minut do godziny szóstej. Przed państwem trochę podkręcone obroty, bo to już właściwie trzeba by się mobilizować do konkretnego wstania. Queens of the Stone Age, Your Little Sister. Rysy jako najwyższy szczyt, z którym mamy do czynienia, który jest po stronie polskiej i po stronie słowackiej. Proszę państwa, nie jest oczywiście szczytem jeszcze możliwości zespołu, który się nazywa tak samo jak ten szczyt, czyli Rysy. Dziś posłuchamy piosenki Brat. Thank you.